لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله صاحب رحمة باري ہے بارہویں تاریخ صاحب رحمت باری ہے بارہویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ ہمیں تو جان سے پیاری ہے بارہویں تاریخ عدو کے دل کو کٹاری تاریخ عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ عدو کے دل کو کٹاری ہے بارہویں تاریخ کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاریخ اور تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی تمام دے بیا کی خوشی تمام ہو گئی میلا دے بیا کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے باری بھی تاری ہمیشہ اب تیری باری ہے باری بھی تاری ہمیشہ اب تیری باری ہے باروی تاری لامو کے دل کیے پنڈے ہمیشہ تو نے غلامو کے دل کیے پنڈے ہمیشہ تو جو تجھ سے وہ نعرے ہے بارہویں تاری جلے جو تجھ سے وہ نعرے ہے بارہویں تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاری تمام ہو گئی میلا دے انبیاء کی خوشی تمام ہو گئی میلا دے انبیاء کی خوشی تمام ہو گئی میلا دے انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے باری بھی تاری ہمیشہ اب تیری باری ہے باروی تاری موسم گل کو کیا ہے موسم گل سینے موسم گل فضل بہاری ہے باروی تاری بہار فضل بہاری ہے باروی تاری خدا کی فضل سے ایمان میں پورے خدا کے فضل سے ایمان میں ہے ہم پورے خدا کے فضل سے ایمان میں ہے ہم پورے کے اپنی روحوں میں ساری ہے باروی تاری کہ اپنی روحوں میں ساری ہے باروی تاری ہمیشہ تو نے جو تجھ سے بولا رے ہے بارہویں تارے جلے جو تجھ سے بولا رے جو تجھ سے وہ نارے ہے بارہویں تارے تو ولادت شیطان کے دل منائے خوشی ادو ولادت شیطان دو ولادت شیطان کے دل منا اے خوشی کے عید عید ہماری ہے بارہویں تاریخ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج طلوع آفتاب کا وقت 6:55 اور 27 سیکنڈ ہے. سورج نکل رہا ہے. اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں. آج طلوع آفتاب کا وقت 6:55 اور 27 سیکنڈ ہے. سورج نکل رہا ہے. اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں. آج طلوع آفتاب کا وقت 6:55 اور 27 سیکنڈ ہے. سورج نکل رہا ہے. اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں. حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن حسن ولادت سرکار خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاری میرے خدا کو بھی پیاری ہے بارہویں تاری اصحاب رحمت باری ہے بارہویں تاری کرم کا چشمہ جاری ہے باری تاری پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت صبح شب ولادت سے پردہ اٹھا ہے کس کا کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت فصلیں بہار آئی گلزار ہے زمانہ زمانہ گلزار ہے زمانہ زمانہ گلزار ہے زمانہ زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت پھولوں سے باب مہکے بہار آیا آیا عہد بہار آیا آیا عہد بہار آیا صبح شب ولادت پج مرد حسرتوں کے سب کے دکھل کھلائے پج مرد حسرتوں کے سب کے مردہ حسرتوں کے سب کھیت لہلائے سب کھیت لہلائے جاری ہوا وہ دریا دریا جاری ہوا وہ دریا جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت جگمگا رہے گے قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت پھیلا نیا اجالا اجالا پھیلا نیا اجالا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سنگھ کا نیا چلے گا آئی نئی حکومت سنگھ کا نیا چلے گا سنگھ کا نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا بدلا صبح شب ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الامین گایا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گایا کعبے کی چھت پہ جھنڈا صفا میں کعبہ بر مکان آمینہ نصب پر چم ہو گیا اہل و سال مرحبا روح امین گارا کعبے کی چھت پہ جھنڈا کعبے کی چھت پہ جھنڈا ارشڑا ہرے رارے راتا ارشڑا ہرے را صبح شب پیارے ربیع الاول تیری چھلائی کے پیارے ربی الاول تیری جھلک کے صدقے تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ ہمارا چمکا دیا نصیبہ ہمارا چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت پڑھتے ہیں عرش والے سلطان نو کا خطبہ سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت پھر گئے ہمارے توتے نصیب جا جاگے خورشید ہی وہ چمکا شب ولادت خورشید ہی وہ چمکا صبح شب تو ہے خورشید تیری سالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور سب محبوب تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت مینا کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت مرغبا یا مصطفیٰ دن پھر گئے جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت نوشا بنا کو دولہا بنا کو نوشا بنا عرش تک یہ شعلا ہے عرش تک یہ شعلا صبح شب ولادت ہے عرش تک یہ شعلا صبح شب ولادت چاندی رچی ہوئی ہے بجتے ہے شادیاں شادی رچی ہوئی ہے بجتے گے شادیاں شادی رچی ہوئی ہے بجتے گے شادیاں بجتے ہیں شادیاں دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا بنا وہ دولا دولا دولا بنا وہ دولا صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے کعبہ زمین چومے آتا ہے عرش والا دیکھو آتا ہے عرش والا ہے عرش والا صبح شب ولادت آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت کا شور سن گر آئے بھکاری آمد کا شور سن کے گر آئے بھکاری گرے کھڑے ہے رستا گرے کھڑے ہے رستا در تو دکھ کس سے کہو پیارے شفیع آتیا تم ہو وکیلے مجرمہ تم ہو آمد کا شور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دل تو نور را دے ڈال صدقہ نور کا آمد کا شور سن کر تو گھیرے کھڑے ہے رسا رسا گھیرے کھڑے ہے رسا صبح شب ولادت گھیرے کھڑے ہے رسا گھیرے کھڑے ہے رسا صبح شب ولادت چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے عالم چمک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا میرے بھی بخت چمکا سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برف پالگی دیکھ کر ابھر رہا پتوں پر بھی برسا دے برسانے والے تیری چمک رہا ہے میرے بھی بخت چمکا میرے بھی بخت چمکا صبح ہے شب بلا مصطفیٰ خیر البرا ہو سرور ہر تو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو گھیرے میرے بے بخت چمکا میرے بے بخت چمکا صبح شب ولادت بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کبارا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کبارا تو نے دیا کبارا دے دے ہم کا ہمارا ہے سارا دے دے ہمارا ہے سارا دے دے ہمارا ہے سارا میرے بخت چمکا چمکا میرے بخت چمکا میرے بخت چمکا چمکا دے دے ہمارا ہے سارا دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا خبر دو شہا چشم نم کے طلب گار دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت شامو جلال دو نگی مالو منال دو سوجے بلال کا بس میری جھولی میں ڈال دو ہمارا ہے سارا دے دے ہمارا ہے سارا صبح شب بلا بلاؤں پھر مجھے شاہ بہرو پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے سر پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جان میں غریبا ڈاک سینا جا گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر ہم مدینے میں ہمارا ہے سارا دے دے ہمارا ہے سارا صبح شب بلا میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے عزت ہو جائے کوئی مہمان مدینہ باٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کبارا تو نے دیا کبارا دے دے ہمارا ہے سارے سا دے دے ہمارا سر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے پر دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کی دید ہوگی تیری جب کی دید ہوگی تب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے تیرے در کی حاضری کو تو تڑپ رہے گے ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے بات ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ تجھے شب ملا آمد ہے یہ کسی بادشاہ کی آتے ہیں پلک سے جو حسینان ارم بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کباڑا تو نے دیا کباڑا دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولا حلے خبر اے شافع امم شہیدی جا حلے خبر للہ حلے خبر میری للہ حلے خبر دریا کا جوش ناؤنا بیڑا ننا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ حلے خبر مجرم کو بارگاہے عدالت ملائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے پر میرا گے کون تیرے سوا اہل خبر مانا کہ سب مجرموں نکارا ہے کر کے توبہ پھر گناہ کرتا آگے جو بے بگی بگی کار ہوا کا کر دو کرم بانٹا ہے دو جہاں میں دیا کبارا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے دیا کبارا دے دے ہمارا حصہ دے دے دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت